प्रति मोक्षम ये गीता का सांख्य ही है, गीता का सांख्य ही है, सांख्य दर्शन नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञानम चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षण। भूतों की प्रकृति कौन हो गई? अविद्या लक्षण अव्यक्ताख्या तस्याह भूत प्रकृतिर मोक्षणम अभाव गमनम उस अविद्या का अभाव गमनम च ये विदुः जो जानते हैं विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परम ओ परम गच्छन्ति यानी परमार्थ तत्व ब्रह्म वो परमार्थ तत्व ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। न पुनर्देहम आदत्ते इत्यर्थः वो फिर शरीर धारण नहीं करते हैं। वो जो विशेषम था ना भाष्य में वैलक्षण्य विशेषम था ना, विशेष क्या है? कौटस्थ परिणामादि लक्षण। एक कूटस्थ है, एक परिणामी है, एक जड़ है, एक चेतन है, ये जो है यही है विशेष। तदेव अमानित्वादि निष्ठतया अब यहाँ से पूरे से ले रहे हैं ना कि अमानित्वादि निष्ठतया पहले साधन को जो है ज्ञान के साधन को अपने में धारित करे, फिर क्षेत्र क्षेत्र के यथात्म विज्ञानवतः फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ठीक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया तो सर्वानर्थ निवृत्तिया सभी अनर्थों की निवृत्ति के द्वारा परिपूर्ण परमानंदाविर्भाव अभी हो गया ना, फिर ये समाप्त हो गया, संकोच समाप्त हो गया, इसलिए अनर्थ की निवृत्ति होने से परिपूर्ण परमानंदाविर्भाव लक्षण पुरुषार्थ सिद्धि। इस प्रकार का जो साधक है परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इति सिद्धम ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो तेरहवा अध्याय ये ज्ञान का जो है मुख्य है और इसके पहले जो है बारहवें अध्याय में भक्त का लक्षण बता दिया। उस प्रकार का भक्त भक्ति उसी को कहा भक्तिरेव गरीयसी, ऐसी भक्ति जिसके अंदर है तो अमानित्व इत्यादि साधन उसको स्वाभाविक रूप में प्राप्त हो जाते और उसको ही जो है वह उस प्रकार की जो है वह भक्त का लक्षण हो तो ये ज्ञान जो है पचने में समर्थ होता है। और इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो सारा का सारा जगत बाधित हो जाता है, जीवत्व भी जो है वह बाधित हो जाता है, स्वरूपभूत हो जाता है और एक ऐसी शक्ति अंदर प्राप्त होती है कि जो ये विषमता का कोई विक्षेप उसके अंदर नहीं रह जाता, क्योंकि विषमता निरंतर बाधित ही रहती है तो विषमता का महत्व ही उसके अंदर से समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने की है कि साधक व्यवहार करता है पर उसका महत्व उसके चित्त में नहीं रहता, वो व्यवहार शास्त्री ही करता है, अशास्त्री व्यवहार नहीं करता है, पर वो विषमता का कोई भी अस्तित्व उसके अंदर नहीं है, उसके प्रति उसकी उपेक्षा है। और कहो कि फिर तो मनमानी व्यवहार करेगा, मनमानी व्यवहार के लिए निमित्त क्या उसमें है भाई? मनमानी व्यवहार तो शास्त्रीय व्यक्ति भी नहीं कर सकता तो ज्ञानी कैसे करेगा? अभी सब पुलिस हटा ली जाए तो सज्जन लोग चोरी करने लगेंगे तो ऐसा थोड़ा है। तो जिसको जो है वह तत्वग्राही जो है ग्राहिणी जिसकी बुद्धि है और जिसमें जो है मनमानी व्यवहार तो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो है वह से होता है, राग द्वेष से मनमानी व्यवहार होता है, ऐसे ज्ञानी में मनमानी व्यवहार कभी संभव ही नहीं, क्योंकि उसके लिए निमित्त नहीं है, उसके लिए कोई निमित्त नहीं है। पर वह किसी भी प्रकार का व्यवहार क्यों न हो उस व्यवहार में सत्यत्व उसको प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है सत्यत्व प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वो बाधित रहता है और स्वयं जो है एक परिपूर्ण जो है आत्मस्वरूप पर अनंत विश्व प्रतिभास हो रहा है, उसी में लीन हो रहा है, इससे अतिरिक्त कुछ हो जा नहीं रहा है। एक स्वरूप ज्यों का त्यों अचल निर्मल कूटस्थ जो है और बाकी सब प्रतीति मात्र है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसे 13वें अध्याय में ये निर्धारित कर दिया। तो इतसी महाभारते शत सहस्त्राम संहितायाम वैया सत्याम भूमिगम पूर्ण पूर्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगस्य सर्वोत्पत्ति निमित्तत्वं अज्ञातं ज्ञापयितुं अध्यायांतरं अवतारयन् अध्यायोः उत्थाप्य उत्थापकत्व रूपां संगतिमाह। 13वें अध्याय की 14वें अध्याय के साथ क्या संगति है? कहा कि संगति इस प्रकार है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग जो है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात वो जो है जितने भी उत्पत्ति है वह किससे है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से। बहुत विलक्षण है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग कभी हो नहीं सकता, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग के बिना जगत उत्पन्न हो नहीं सकता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग संभव नहीं, क्योंकि चेतन जड़ का संयोग कैसे संभव होगा? निरवय सावयव का संबंध कैसे संभव होगा? और क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग के बिना जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी प्राणी उत्पन्न हो नहीं सकता। तो संयोग जो है आध्यासिक संयोग भी होता है, बहुत बार आपका वास्तविक संयोग नहीं रहता है और अज्ञान से संयोग प्रतीति होती है, और वो संयोग प्रतीति में बहुत जगत दिखाई देने लगता है, स्वप्न में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहते क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से सर्वोत्पत्ति निमित्तत्व, जो अज्ञातम ज्ञापयतु, इसको जरा साफ करना चाहिए ना। क्षेत्र क्षेत्र का संयोग कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसको ज्ञापन करने के लिए अध्यायांतरम अवतारयन, दूसरे जो है अध्याय को अवतरित करते हुए और दोनों अध्यायों में क्या हुआ, उत्थाप्य उत्थापकत्व रूप संगति। एक है उत्थापक और एक है उसके द्वारा उत्थाप्य। कौन हो गया उत्थापक? पूर्व उत्थाप्य हो गया ये। तो उत्थाप्य उत्थापक रूप संगति कहते हैं कि सर्वम उत्पद्यमानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात उत्पद्यते इत्युक्तम, जितनी भी वस्तु उत्पन्न होती है वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती है, ये बात कह दी गई। तब कथम, अब कैसे होता है भाई, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग ही कैसे होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इति तत्प्रदर्शनार्थम, उसके प्रदर्शन के लिए परम भूय इत्यादि अध्याय से आरभ थे। एक संगति तो ये बता दिया, कहा कि संयोग से उत्पत्ति होती है, पर संयोग कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, ये बात तो बताई नहीं गई। इतना कह दिया क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पत्ति होती है, पर क्षेत्र क्षेत्र का संयोग कैसे होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस बात को जो है वह बताना चाहिए। हाँ, अभी देखो आएगा। अथवा एक दूसरी संगति कहते हैं, विधांतरेण अध्याय आरंभम सूचयति, और दूसरे प्रकार से भी अध्याय का आरंभ हो सकता है। क्या है आरंभ? कहा कि ऐसा है कि सांख्य जगत की उत्पत्ति सांख्य भी मानता है कि नहीं, पर ईश्वर नहीं मानता। वहां पर जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है, सांख्य दर्शन में जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है, वह संयोग जो है उसमें और उससे जो उत्पत्ति है उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। बात ध्यान में आ गई कि नहीं? वहां भी उत्पत्ति है जगत की, और बिना पुरुष के नहीं बन सकती, क्योंकि खाली प्रकृति तो परार्थ होती है। इसलिए पुरुष को भोग देने के लिए जगत की उत्पत्ति है, पर ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। यहां पर भगवान कहते हैं कि यहां पर क्षेत्र क्षेत्र के संयोग और जगत की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका है, ये संगति है। अथवा ईश्वर परतंत्रयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति हो गया ना, एक अपरा प्रकृति हो गई और एक परा प्रकृति हो गई, और प्रकृति जिसकी है तो प्रकृति वाला जो परमेश्वर है उसके अधीन होगी प्रकृति। इसलिए ईश्वर परतंत्रयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, ईश्वर परतंत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। सांख्य दर्शन में ईश्वर परतंत्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। और योग ने ईश्वर को स्वीकार किया तो भी वहां पर ईश्वर ऐसा बलवान नहीं है। वो क्षेत्र क्षेत्र के वहां के पुरुष ईश्वर के परतंत्र ऐसा नहीं है, उपदेश का काम है ईश्वर का, कृपा अनुग्रह शक्ति जो है ईश्वर के। वहां का ईश्वर कोई सृष्टि का कर्ता भत्ता ये सब नहीं बनता, वहां का प्रधान उस ईश्वर की प्रकृति है ऐसा नहीं, उनका ईश्वर ऐसा नहीं है। वह जो है वह उपदेशक है, गुरु नाम भी गुरु है, अनुग्रह शक्ति जो है उससे प्रकट होती है, नियंता नहीं, अनुग्राहक है, वह अनुग्राहक है। इसीलिए पुरुष विशेष मानते हैं उसको ना, पुरुष विशेष है, अनुग्रह वही कर सकता है कि जो बंधन में न हो, इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशय इत्यादि से रहित है, वो बंधन में नहीं है तो मुक्त है, ईश्वर मुक्त है और वह अनुग्रह करता है, क्योंकि खाली पुरुष अनुग्रह नहीं कर सकता, उनका पुरुष जो है वो तो अनुग्रह करने में समर्थ है नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर अनुग्रह करे। हाँ, ईश्वर अनुग्रह से सबका जो है इस प्रकार चलेगा। हाँ, ईश्वर है पर वो सृष्टिगत नहीं, उस प्रकार का नहीं, तो दोनों में अंतर है। वहां पर ईश्वर ऐसा नहीं है जैसे आपके यहां का जो है ईश्वर है कि वो सृष्टि पालन संहार का कर्ता ईश्वर है, ऐसा ईश्वर उनका नहीं है। योग दर्शन का ईश्वर ऐसा नहीं। अथवा वही कहा, अथवा ईश्वर परतंत्र योग क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर जगत कारणत्व न तो सांख्या नाम एव स्वतंत्र योग। सांख्य जैसे स्वतंत्र मानता है ना, इस प्रकार का वहां तो प्रकृति भी स्वतंत्र है, पुरुष भी स्वतंत्र है, पर पुरुष सत्ता मात्र से संयोग है और उसी से जगत उत्पन्न होता है। इति एवं अर्थम प्रकृतिस्थत्व गुणेषु संगः, ये बात जो है इसके लिए आरंभ जो है इसके लिए इस अध्याय का आरंभ हो रहा है, तो इस अध्याय का आरंभ जो है इसके लिए हो रहा है ना, ईश्वर प्रतंत्र। और दूसरी चीज क्या है कि प्रकृतिस्थत्व क्या है, मैं न हाँ, जो गुण और गुण का संग किस प्रकार का है, और जो है संसार का कारण, ये जो बात कही गई कि प्रकृति तत्व गुण संग और वही संसार का कारण, तो उसमें कस्मिन गुणे कथम संग, किस गुण में संग कैसा बनता है, और केवा गुणा वो गुण कितने हैं, अब कथम वाक्य बधनंती और कैसे वो जीव को बांधते हैं, और इति अब गुणेभ्यस्य मोक्षणम कथम, और गुणों से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कथम स्यात्, और मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम, मुक्त का लक्षण क्या है, इति एवम अर्थम च, इसके लिए इस अध्याय का आरंभ है। तो थोड़ी सी जो है वह टीका देख लें हम लोग। प्रकृतिस्थत्वम पुरुषस्य प्रकृत्या सह ऐक्याध्यास, प्रकृतिस्थत्व क्या है कि पुरुष का जो है प्रकृति के साथ जो ऐक्याध्यास है, और तस्यैव माने उसी पुरुष का गुणेषु शब्दादि विषयेषु संगो अभिनिवेश, जो गुण शब्दादि विषय है उसके साथ संग माने उसमें अभिनिविष्ट हो जाता है, उससे पृथक नहीं रह पाता है। शब्दादि विषयेषु आप में क्या पाते, खाली गुणेषु है, गुणेषु शब्दादि विषयेषु ये संगो अभिनिवेश, षड विधम विधाम आकांक्षाम निक्षिप्य तद उत्तरत्वेन अध्यायारंभे पूर्ववद एव पूर्वाध्याय संबंध सिद्धि इत्यादि। छह प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न करेंगे, तो इस प्रकार की जो है आकांक्षा उत्पन्न करके और करने के बाद जो है उसका उत्तर के रूप में अध्याय का आरंभ है, तो पूर्व के समान ही पूर्व अध्याय उत्तर अध्याय की जो है संगति हो गई। इसको कहा कस्मिन गुणे और कथम संगह केवा गुणा कथम वा इत्यादि। अब श्लोक कर ले तो फिर आगे जाएंगे। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इसी को अन्य टीकाकार भी भिन्न भिन्न अवतरण लेते हैं, पर प्रायः तात्पर्य यही है कि पहले भूत प्रकृति मोक्षम च कहा था ना, है? तो भूत प्रकृति जो है किस आश्रय, वो भूत जल तत्व किस प्रकार का है, और बंधक बंधक जो है वो बंधक तत्व तो कैसे बनेगा, और उससे मोक्ष क्या होगा, मोक्ष वाले का लक्षण क्या बनेगा, और दूसरा वही ईश्वर हम ईश्वर बात की है, तो कैसे जो है बांधते हैं गुण, कैसे मोक्ष है, यही मोक्ष है। हम लेते हैं कि ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञान, तो ज्ञानम का दो विशेषण है, यानी ज्ञानम भूय प्रवक्ष्या, खंडवन्य कैसे बनेगा, ज्ञानम भूय प्रवक्ष्या, इसका मतलब है ये ज्ञान के विषय में पहले बात कही गई है, पहले इस विषय में कहा जा चुका है, तो पहले कहा हुआ है और फिर उसको कहना है, जैसे तुहिर गुरमेर भावी है कि नहीं, ये बात कही जा चुकी है, कहने की जो बात है ना, वेद समझते ना इत्यादि बात जो है वह पहले कही जा चुकी है, पर पहले कही जा चुकी है और फिर कहना, इसलिए भूय ज्ञानम प्रवक्ष्य, ज्ञान क्या है, तो ज्ञायते अनेनी थी ज्ञान, ज्ञायते अनेनी थी ज्ञान, तो ज्ञान जो है वह क्या है कि परमात्मा ज्ञान साधन। यहाँ पर ज्ञान से क्या लेना, करण है साधन। तो करण है साधन, तो साधन तो एक तो पहले आ चुका अमानित प्रीति आदि। तो अमानित प्रीति आदि ही है अंतरण साधन। अमानित प्रीति आदि ज्ञान में अंतरण साधन है, और यज्ञ आदि तप इत्यादि ये जो है गुण ज्ञान ये सब है बहिरंग ज्ञान। ये हो गए भैया। और बहिरंग साधनों में पर यहाँ पर तात्पर्य ऐसा निकालते हैं कि पर ये क्यों है कि यह ये श्रेष्ठ है। बहिरंग साधनों में ये श्रेष्ठ कौन ये जो कहानी जा रही है। और इसमें हेतु क्या देते हैं पर वस्तु विशेष पर। पर वस्तु विशेष है ये ज्ञान न, ये ज्ञान पर वस्तु विशेष है इसलिए श्रेष्ठ है। कैसा है वो कहा कि ज्ञानानाम उत्तमम। ये जो परम ज्ञान, परम ज्ञान क्यों है पर ब्रह्म विशेष पर, और उत्तम क्यों है यह कहा कि ज्ञानानाम उत्तमम। यानी ज्ञान साधना नाम माने ज्ञान बहिरंग साधना, यहाँ पर ले लेना ज्ञान बहिरंग साधना नाम यदि यज्ञ आदि नाम मध्य उत्तम। उत्तम फल वाला होने के कारण यह उत्तम है, उत्तम फल वाला होने के कारण यह उत्तम। कोई कोई ऐसा ले लेते हैं कि भाई यहाँ उत्तम इसलिए किया कि कहते हैं कि तप आदि जो है ना, तप आदि तप यज्ञ इत्यादि जितने हैं वो भी तो साधन है ना। तब साधन हम विधि किया तो वहां तो विचार लेंगे। तो तप आदि साधनों में ये उत्तम। और कोई लोग ज्ञानम का अर्थ क्या कर लेते हैं कि ज्ञायते हैं नहीं नीति ज्ञानम माने उपदेश है, ज्ञान माने उपदेश। उस उपदेश के द्वारा जाना जाता है इसलिए ज्ञान साधन हो गया उपदेश ना। और वह उपदेश कैसा है उत्कृष्ट है उपदेश। उपदेश कैसा है उत्कृष्ट, क्योंकि जो ज्ञान में उत्तम कैसे है कि तप का ज्ञान कर्म का ज्ञान है यज्ञादि का जो ज्ञान उस ज्ञानों में यह उत्तम ज्ञान। क्यों उत्तम ज्ञान है क्योंकि मोक्ष का साधन है इसलिए उत्तम ज्ञान है ऐसा। तो यज्ञादि ज्ञानों में ये ज्ञान उत्तम है जो आगे कहते हैं। हाँ यज्ञादि ज्ञानों में ये ज्ञान उत्तम ज्ञान है ऐसा अर्थ ले लेते हैं। कितने भी ज्ञान के बहिरंग साधनों में उत्तम वो तो बहिरंग साधनों में यह उत्तम है। तो ज्ञानानाम में ज्ञानानाम का उतना अर्थ होगी ना, ज्ञानानाम का ज्ञान ज्ञान हेतु भूता। हाँ ज्ञान हेतु भूता ना ज्ञानानाम उत्तम। तो और ज्ञान कोई जो सीधे सीधे ज्ञानानाम ले लेते हैं तो ज्ञान ज्ञान मैंने सीधे ज्ञान लेते हैं। कैसे लेते हैं जैसे आपके पास शांत ज्ञान है, योग ज्ञान है, कर्मादि विषय के ज्ञान है कि नहीं। तो ज्ञान तो आपके पास बहुत है, उन सब ज्ञानों में विभिन्न दर्शनों का ज्ञान आपके पास है, उन ज्ञानों में ये उत्तम है। उन ज्ञानों में ये उत्तम है क्यों है क्योंकि ये पर है। पर क्यों है ये मोक्ष पर है, इसीलिए मोक्ष के साथ संबंधित है। तो दोनों में थोड़ा अंतर हो गया है। एक तो करण निष्पत्ति में ज्ञान है, एक तो ज्ञायती थी ज्ञान कर्म निष्पत्ति में। अब कर्म निष्पत्ति में लिया कि जैसे योग ज्ञान संकट ज्ञान मीमांसा ज्ञान है, उन मीमांसा का ज्ञान बौद्ध ज्ञान ये सब ज्ञान है, और उन ज्ञानों में सृष्टि और जब कर्म निष्पत्ति में बहिरंग है क्योंकि पहले ज्ञान आ गया है अंतरंग, तो अंतरंगों में उत्कृष्ट नहीं बहिरंग ज्ञान बहिरंग साधनों में। और कोई ज्ञान का अर्थ सीधे उपदेश ले लेते, क्या है क्या नहीं थे क्या। उन उपदेशों में जो ये उपदेश है वह बहुत ही और जो है टीकाकार कल्पना करते हैं उसको भी ध्यान दे दे तो अच्छे है, हालांकि उसकी कल्पना बड़ी विलक्षण है। वो कल्पना ये है कि वो कहते हैं कि देखो तीन प्रकार के किसी वाक्य का जब हम ज्ञानात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें तीन ज्ञान अनुभूत होता है। क्या तीन ज्ञान अनुभूत होता है कि जैसे अहम घटम जानामि, अहम घटम एक अहम का ज्ञान है, एक उसमें अहमत्व ज्ञान है, और एक ज्ञान क्या है कि जो है घटाकार वृत्ति है, घटाकार वृत्ति रूप ज्ञान है, जो हो गया। और एक घट विषय, अहम और वृत्ति और घट विषय, तो इसमें जो है उत्कृष्ट ज्ञान कौन माना गया है कि विषय जो है विषय विषय अनुभूति जो है ये उत्कृष्ट है। अहम का ज्ञान नहीं भाई, घट उसमें जो है घटम हम जाना नहीं, इसमें उत्कृष्टता उतने की क्योंकि वही ज्ञान बने। अहम को तो आप पहले भी जानते और घट वृत्ति मात्र होने से जो है वह घट ज्ञान सिद्ध नहीं होता, पर वो जो विषय जो है फल चैतन्य, जो फल चैतन्य आविर्भाव है, जैसे वृत्ति चैतन्य आविर्भाव, यहाँ तो प्रमात्र चैतन्य हो गया और वृत्ति चैतन्य हो गया और फल चैतन्य, फल चैतन्य में ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है, फल चैतन्य में ही ज्ञान की निष्पत्ति। तो फल चैतन्य में ज्ञान की निष्पत्ति होती है कि ज्ञानत्रय में कल्पना जरा क्लिष्ट जरूर है कि ज्ञानत्रय जो हो रहा है एक बात में, तो आद्य द्वय जो है ना, कि आद्य द्वय जो है वह मुख्य नहीं, उत्तम है, उत्तम कौन बनेगा चरम, यानी घटक प्रकाश फल रूप ज्ञान। तो यहां पर ब्रह्म विषय है, यहां पर ब्रह्म विषय है, तो यहाँ पर एक ब्रह्म विषय है तो ब्रह्म विषय क्या बनेगा, एक तो अहम है पहले, और फिर वृत्ति वृत्ति ज्ञान होगा, और फिर वो फल चैतन्य रूप में। तो कहा कि वो जो प्रधान है तो वो यहाँ भी प्रत्येक जगह, इसको जरा सूक्ष्म है थोड़ा ध्यान दीजिए, घट में भी वो फल चैतन्य जो है वो ब्रह्म ही है, फल चैतन्य जो है वो ब्रह्म है, वो वृत्ति के कारण उसमें जो है वह परिच्छिन्नता मालूम है, पर फल चैतन्य जो है वो ब्रह्म ही है। और पहले जो है यहाँ पर आ चुका है कि वो ब्रह्मातिरिक्त तो है नहीं, आगम भी यही मानता है कि प्रकाश से अतिरिक्त कोई वस्तु, प्रकाश से अतिरिक्त नहीं, हाँ इसलिए प्रकाश जो है, इसलिए आदम के लोग मानते हैं प्रकाश निरावरण ही, उस पर कोई आवरण हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रकाश स्वरूप के प्रकाशन के लिए किसी इंद्रिय इत्यादि की अपेक्षा से आदम। यहाँ तो ये मानते हैं कि वो हो गया उत्तम ज्ञान, वो हो गया उत्तम, तो कहते हैं इसका एक उदाहरण शायद एक श्लोक दिया होगा वार्षिक कार का, आपके नीलकंठ ने दिया होगा, नीलकंठ इस प्रकार का लिखा, तो हम लोग इसका विचार कर लीजिए। तो हमने तीन दृष्टि आपको बताई, तीन दृष्टि आ गया इसमें, ज्ञान शब्द में भी आ गई तीन दृष्टि। तो अब भाष्यकार भगवान जैसा लेंगे वैसा देख लीजिएगा, ज्ञान से अनियमित ज्ञान, अब परमात्मा ज्ञान का, ज्ञान का साधन होने के कारण इसको कहा श्रेष्ठ, क्योंकि पर वस्तु विशेष पार्थ है, और ज्ञानानाम माने बहिरंग साधनानाम, बहिरंग साधनानाम जो है मध्य उत्तम, ये उत्तम क्योंकि उत्तम फल फल देने वाला होने के कारण। तो यहाँ पर अमानित्व इत्यादि ज्ञान का अर्थ नहीं ले, ज्ञानानाम में ज्ञान का अर्थ अमानित्व इत्यादि नहीं लेना, क्योंकि वो अंतरंग है, अंतरंग होने से उत्तम फल उसका है ही। तो दो चीज इसमें आती, पर के द्वारा तो बताए उत्कृष्ट विषयत्व, ये अंतर थोड़ा ध्यान में रखे। पर के द्वारा क्या बताया कि इस ज्ञान का जो विषय है वह उत्कृष्ट है, अब उत्तम के द्वारा बताया कि उत्कृष्ट फलत्व, ये दोनों में अंतर मालूम हुआ। उत्तम से जो है फलत्व बनता है, हाँ उत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट फलत्व दो विशेषण किया ज्ञान का, एक ज्ञान का विशेषण क्या दिया उत्तम परत्व, तो परत हो गया विषय, इन उत्कृष्ट विषय कहे, ये ज्ञान उत्कृष्ट विषय, उत्कृष्ट विषय तो होने के कारण उत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट इसलिए पर कह दिया है, और उत्तम से कह दिया कि फल भी इनका उत्कृष्ट। तो किस प्रकार का ईदृशम मने ईदृशम ज्ञानम हम प्रवक्षामि, ऐसा समझ, ऐसे ज्ञान जो है वह हम तुम्हारे लिए कथन करेंगे। भूया क्यों कह दिया कि पूर्वाध्याय में बहुत बार जो है इस प्रकार का हमने कथन किया है, इसे कह दिया भूया। अब इसका फल क्या है, यज ज्ञात्वा मुनियेश्वर वे यज ज्ञात, यज ज्ञानम ज्ञात, यज का अर्थ क्या हो गया यज ज्ञान, जिस ज्ञान को जान करके, जान करके माने उसका अनुष्ठान। कोई कोई मानते हैं कि यज ज्ञानम ज्ञात्व, ज्ञात्व का क्या तात्पर्य है कि वेदांतवाद के जन्य चरम वृत्तिया परोक्षीकृत, यह है ज्ञान, वेदांतवाद के जन्य या चरम वृत्तिया अपरोक्षीकृत, इस प्रकार जो है जिस ज्ञान को जो है वह जान करके मुनयः मननशीला संन्यासिना, जो निरंतर अंतर मनन में लगे रहने वाले संन्यासी हैं वह सर्वे पराचित मोक्षा, वो मोक्ष रूपी जो है वह पराचित पराम सिद्ध मोक्षाक्षण पराम सिद्ध, सर्वे मुनि जिन्होंने अपरोक्षानुभूति कर लिया वो सभी। गीता कथा, गीता का अर्थ प्राय कहते हैं कि देह बंधन से ऊपर, देह बंधन को जो है उन्होंने, देह बंधनाद ऊर्धम कथा, ये जो देह के साथ संग है इस संग से ऊपर उठ जाए। सर्वत्र ये निर्णय नहीं कर सकते कि गति जो है शब्द मात्र से गति निर्णय हो, गति शब्द मात्र से गति का निर्णय हो ऐसे तो नहीं हो, हाँ नहीं नहीं गता का हो। और वहाँ पर जो है वह ऊर्ध्वगत की स्थिति क्या है, क्योंकि इस बंधन के संघ इस संबंध से रहित हो जाते, जिसको कहा था ना, जिसको कहा था कि शरीरस्थों की कौन सी है न करो कि न उसे ऊपर उठ जाता है, उसे किसी प्रकार का संबंध नहीं, क्योंकि गुण संघ नहीं रहेगा, शरीर आदि में भी व्यवहार दिखेगा पर गुण संघ उसमें नहीं। तो इसको इस व्यक्ति से जो है वह विचार करते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो यहाँ तो गुण ज्ञान करेंगे ना, गुण ज्ञान देंगे ना, एक तरफ और ध्यान दिलाते हैं कोई कोई भी कहता है, उनका कहता है कहना है कि यहाँ पर गुण ज्ञान और गुण का कार्य ज्ञान है, क्या ज्ञान आएगा? ज्ञान और उनका कार्य ज्ञान। तो ये क्या करेगा कि ब्रह्म देवता को जो जो ब्रह्म साधक उसको गुण वासना कर जो बहिप्रवृत्ति का हेतु क्या होता है? गुण वासना। तो गुण वासना से जो बहिप्रवृत्ति होती है ये होती है प्रतिबंधक। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म निष्ठा में प्रतिबंधक क्या है? हम ब्रह्म को जान लिए और जो है वह बिल्कुल तत्वमसि इत्यादि का पर पदार्थ का हमको बिल्कुल ज्ञान, हमारे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। हम ब्रह्मात्मी हमने हमको कभी भी संशय नहीं, पर इसमें निश्चित नहीं होने देता क्यों नहीं? इसमें निष्ठा क्यों नहीं? निष्ठा इसलिए नहीं बनती है कि ये गुण पासना चित्र जो वही प्रवृत्ति है वो वही प्रवृत्ति विमुख कर देती है, उस ज्ञान से हमको विमुख कर देती है। और यहाँ पर क्या होगा कि अब हमको जो यहाँ पर गुण का कृत्य का ये सारी चीजों का ज्ञान होगा ना, क्योंकि वो अब यही जो वही प्रवृत्ति हो जाती है वो ज्ञान के फल से हमको वंचित कर देती है, ज्ञान के फल से हमको वंचित कर देती है। अब वो हेतु क्या हो गया कि वही गुण वासना है, तो गुण वासना वंचित कर देती है। पर यहाँ पर गुण और उसका कार्य ये सारा का सारा इतना स्पष्ट विवेचन होता है कि वो गुण वासना समाप्त हो जाएगी। जब गुण वासना समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या है कि वह प्रतिबंध ग्रस्त हो जाएगा। तो ब्रह्म निष्ठा ऐसा मेरे ख्याल है शायद श्रीधर ने लिया होगा, किसी ने ऐसा लिया है या शंकरानंद जी ने लिया होगा, कहीं संसार होगा किसी। तो विदेह मुक्ति में जो है, विदेह मुक्ति में ये प्रकरण जो है विदेह मुक्ति के लिए बहुत बड़ा सहयोग करता है। सम्यक दर्शन निष्ठा के प्रति जो है ये गुणों से मुक्त कर देता है और विदेह मुक्ति को प्राप्त कराता है। इस प्रकार का जो है ये सभी ज्ञानों से इसीलिए इसको उत्तम ज्ञान कहा है। यहाँ पर ये बड़ी सूक्ष्म कल्पना किया है। अब हमारा ख्याल सुन लिया या किसी ने लिया होगा लेकिन आपको कल्पना बड़ी सूक्ष्म। देखो ज्ञान होने पर भी जो है ये गुण संग जो है और यहाँ पर गुणों का बिल्कुल स्पष्ट चित्रण हो जाएगा, तो चित्रण होने पर प्रतिबंध दूर हो जाएगा, तो प्रतिबंध दूर होने पर जो है वह ज्ञान संजीव हो जाएगा। इसलिए उत्तम उत्तमता में एक दृष्टि ही तो है ना, वैसे तो मोक्ष देने वाला वही ज्ञान, पर उत्तम इसलिए है कि उस ज्ञान को सफल करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस जो ज्ञान को सफल बनाने में इस ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। मोक्ष तो उसी से मिल रहा है, हम ब्रह्मात्मा हैं, पर ये ज्ञान जो है उसके प्रतिबंध को दूर करे तो उस ज्ञान को सफल बनाने में इस ज्ञान की भूमिका है। इस ज्ञान की भूमिका होने के कारण ये उत्तम है। ऐसा किसी का कारण नहीं, तो इसमें दो तीन दृष्टि हो गई आपके पास है। पहले में कहा था वो उत्तम इसलिए है कि मोक्ष हेतु है, उत्तम कहा था जो है वह मोक्ष हेतु है ना, इसलिए कहा था कि फल फल विषय है, उत्तम कहा जो है वह फल तुम्हें और परम कह दिया था विषय विषय, और इसमें जो है उत्तम इसलिए कहा कि वो प्रतिबंधक है करके फल को प्रकट करने वाला होने की कारण फल तो मुख उसी ज्ञान से होगा, पर प्रतिबंधक है ये करेगा, तो प्रतिबंधक है करके वो फल प्राप्त कराने के जो है वो फल प्राप्त करा देता है, इसलिए उत्तम है और फल विशेष है। ये गुण विशेष नहीं है, फल विशेष चर्चा गुण की पर है वो फल। तो ये बात भी एक जो है ध्यान देने योग्य है। पूर्वोक्तेन अर्थस्य अध्यायस्य समुच्चयार्थस्य कार चकार कहाँ है वक्तव्यम इत्येवम् अर्थम च ये जो भाष्य में था ना तो पूर्वोक्तेन अर्थेन अस्य अध्यायस्य समुच्चयार्थ समुच्चय की क्यों जरूरत पड़ी कि एक पहले अर्थ कर चुके थे और ये दूसरे अर्थ के साथ भी समुच्चय के लिए चकार दे दिया। परम इत्यस्य भावि कालार्थम व्यावर्तयितुम संगति माह अब परम भावि काल को भी तो पर कहते हैं ये पूर्व में है ये पर में है तो ये भावि कालार्थ जो ये अर्थ है इस अर्थ को हटाने के लिए संगति कहते परम ज्ञानम इति व्यवहिते न संबंध परम का ज्ञान के साथ संबंध कर परम का काल परत्व के साथ संबंध नहीं कर तो ज्ञानम इति व्यवहिते न संबंध ये ज्ञानम जो है ये व्यवहिते व्यवहित से जो है इसका संबंध करना भूय पुनः पूर्वेशु सर्वेशु अध्यायेशु असकृत उक्तम अपि बक्ष्यामि कहा भूय क्यों कहा भूय ये कहा कि पूर्वेशु सर्वेशु अध्यायेशु पूर्व में प्राय करके सभी अध्यायों में असकृत उक्तम अपि बारंबार ये बात कही गई है फिर भी कहूंगा तच्च परम पर वस्तु विषयत्वात् और वो ज्ञान कैसा है कि पर वस्तु विषयक ज्ञान है। थोड़ी सी टीका देखिए पुनः शब्दार्थम ये विवरण होती पुनः शब्दार्थ को कह दिया कि पूर्वेशु सर्वेशु अध्यायेशु पुनरुक्ति स्तर ही यदि कहो फिर तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा तो कहा पुनरुक्ति दोष नहीं होगा क्यों का सूक्ष्मत्वेन दुर्बोधत्वात् पुनर्वचनम अर्थवत् यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए दुर्बोध है इसलिए दुर्बोध होने के कारण इसका फिर कहना फिर कहने में पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तच्च परम वस्तु पर तच्च परम माने पर वस्तु विषयत्वात् पर वस्तु विषय होने से उसको पर कह दिया विशेष्यम प्रश्न द्वारा निर्दिशत अब विशेष्य को मने वही तद वो जो ज्ञान रूपी तद है ना उसको जो है वह प्रश्न द्वारा निर्देश करते हैं किम तत्व वो कौन है भाई का ज्ञानम ज्ञान है कैसा ज्ञान है का सर्वेशम ज्ञानानाम उत्तमम उत्तम फलत्वात् उत्तम फल वाला होने के कारण सभी ज्ञानों में इसको उत्तम कहा। टीका में थोड़ा देखिए निर्धारणार्थाम षष्ठी मादाय तस्य प्रकर्षम दर्शय निर्धारण षष्ठी किसमें निर्धारण षष्ठी है ज्ञानानाम में निर्धारण षष्ठी है इसलिए कहा कि ज्ञानानाम उत्तमम उत्तम फलत्वा सर्वेशाम जो है ये निर्धारण षष्ठी को कह दिया परम उत्तमम इति पुनरुक्तिम आशंक्य विषय फल भेदान मैवम इत्या कहा कि भाई परम का भी वही अर्थ है और उत्तम का भी वही अर्थ है अरे परम का अर्थ भी श्रेष्ठ हो गया और उत्तम का अर्थ भी श्रेष्ठ हो गया तब तो पुनरुक्ति हो जाएगा कहा कि नहीं उत्तम फलत्वात् उत्तम उत्तम इसलिए है कि उत्तम फल देने वाला होने के कारण थोड़ी टीका और देखिए ज्ञानम गेयम इत्याद्यौ ज्ञान शब्देन अमानित्वादीनाम उक्तत्वात् तन्मध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वेन उत्तमत्वात् न तस्य वक्तव्यता इत्यशंका कहते भाई ज्ञान तो पहले कह दिया कि नहीं, कहाँ कहा? कहा कि कह दिया कि अमानित्व मदम्भित्व ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, कहा था ना। तो ज्ञान शब्द न अमानित्वादी न अमानित्वादी नाम उक्तत्वात्, ज्ञान शब्द से तो वहां पर कह दिया था अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा शांति रजमम। तन्मध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वेन उत्तमत्वात्, और उसमें जो है ज्ञान का साध्यत्व रूप से उत्तम है ही है वह, इसलिए न तस्य वक्तव्यता। अरे उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान जो होगा तो ज्ञान के साधन में वो उत्तम हो गया, तो इसलिए उसकी वक्तव्यता फिर नहीं हो सकती है। तब कहा ज्ञानानाम इति, नाम आगे क्या है, न अमानित्वादी नाम, यहाँ ज्ञाना नाम से अमानित्व इत्यादि को नहीं लेना। भाष्य में देखिए ज्ञाना नाम से अमानित्व इत्यादि को नहीं लेना, किम तरही का यज्ञादि गीय वस्तु विषयाणाम ज्ञानानाम, यज्ञादि जो गीय वस्तु यानी यज्ञ ज्ञान